ต่อจากนี้ไปเป็นการอารมณ์ธรรมชาติเรื่องเทพยักษ์และคนทันอยู่ที่ไหนโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่19กรกฎาคม2537ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ มันก็คือสภาพที่หมุนเวียนอยู่อย่างซ้ำซากวัฏสงสารคือความซ้ำซากเกิดมาสู่ทุกข์ซ้ำซากไม่รู้นานับชาติแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าเราซ้ำซากอะไรเราเบื่อเราไม่อยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเกิดอย่างนั้นอีกแต่จริงๆแล้วก็วนเวียนเกิดมันซ้ำซากอยู่นั่นแหละเกิดซ้ำซากเกิดมาชาติไหนชาติไหนถ้าไม่ได้เรียนรู้สัจธรรมมันก็ไอ้ทุกข์อยู่ทุกชาติซ้ำทุกข์อยู่นั่นแหละมันควรจะหาทางออกมันควรจะเบื่อทุกข์แต่ถ้าไม่ได้เรียนสัจธรรมแล้วก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้แล้วก็ดิ้นรนเมื่อมันซ้ำซากอะไรก็ดิ้นรนหาออกของแปลกของใหม่ออกไปซึ่งเป็นเรื่องสังขารเป็นเรื่องปรุงแต่งเป็นเรื่องหาเรื่องแปลกเรื่องใหม่บางคนก็เลยไม่อยากซ้ำซากก็หาเรื่องแปลกเรื่องใหม่ออกไปเรื่อยก็เลยยิ่งมีแต่ตัวปลอมที่เกิดขึ้นปรุงแต่งขึ้นปลอมขึ้นอะไรใจขึ้นมามอมเมากันมากยิ่งมากยิ่งมายิ่งเยอะยิ่งแยะขึ้นพอสร้างขึ้นมาซ้ำซากหน่อยก็เบื่ออีกแล้วหาเรื่องใหม่ปรุงใส่เข้าไปอีกแล้วเลยยิ่งปรุงยิ่งแต่งยิ่งจัดยิ่งจานยิ่งซับยิ่งซ้อนยิ่งหนานะยิ่งหนายิ่งมากเพราะงั้นถ้าผู้ที่ได้คิดผู้ที่เห็นด้วยปัญญาให้ดีว่าความจริงแล้วเราควรจะยินดีกับสิ่งที่ซ้ำซากและก็ควรจะต้องมีปัญญาเห็นในความซ้ำซากนั้นว่าถ้าเผื่อว่าจะเกิดเป็นมนุษย์มันควรจะซ้ำซากในอะไรมนุษย์สุดท้ายเมื่อเป็นมนุษย์ก็เป็นพลังงานแท่งหนึ่งคนคนหนึ่งเหมือนกับเครื่องกลเครื่องหนึ่งเหมือนกับหุ่นยนต์ตัวหนึ่งแล้วมันจะมีคุณค่าประโยชน์อะไรจะมีคุณค่าประโยชน์ก็ตรงที่มันทำงานสร้างสรรค์หุ่นยนต์ที่มันมีประสิทธิภาพที่จะสร้างสรรค์ถ้าเผื่อว่าในจิตใจของเรานั่นน่ะไม่บำเรออะไรแล้วมันก็เหมือนหุ่นยนต์ไม่ต้องบำเรอแต่เพียงว่าผู้รู้ก็คือญาณทัศนวิเศษของแต่ละคนนั่นแหละหรือเจ้าของหุ่นยนต์ผู้รู้คือเจ้าของหุ่นยนต์เราก็คือญาณทัศนวิเศษที่รู้และเราก็ใช้ญาณทัศนวิเศษหรือความรู้หรือเจ้าของหุ่นยนต์นี้ใช้ให้หุ่นยนต์นี้มันทำสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าด้วยญาณทัศนวิเศษด้วยปัญญาของเราอันยิ่งนี่แหละรู้จักหลักเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์รู้จักคุณค่าของสังคมมนุษย์ชาติรู้จักโลกแล้วเราก็ให้มันทำงานให้มันสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าเราจะทำให้มันมีประโยชน์เท่าไรใช้ให้มันมีประโยชน์ได้มากเท่าไรที่สุดเราก็พึงจัดแจงจัดสั่งการกระทำมันจะทำซ้ำซากอยู่ยังไงหุ่นยนต์มันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วมันก็มีคุณค่าประโยชน์เท่านั้นเองเมื่อเราหมดการบำเรอตนหมดสุขหมดทุกข์จิตใจว่างจิตใจเฉยอย่างที่เราได้เรียนรู้มามากแล้วเพราะนั้นพระอรหันต์เจ้าจึงอยู่กับญาณทัศนวิเศษหรือยอดวิชากับความเป็นเหมือนหุ่นยนต์นั่นแหละจะซ้ำซากยังไงก็ซ้ำซากได้และไม่มีอะไรที่จะไม่ซ้ำซากไม่มีในจักรวาลมหาเอกภพนี้ก็มีแต่วนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละหมุนไปกระทบกันไปแตกสลายไปเปลี่ยนแปลงไป สลายแล้วก็มารวมกันใหม่ชีวิตชีวะก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นหลงกอบก่อเป็นวิญญาณขึ้นเมื่อใดมันก็เป็นอัตตาขึ้นเมื่อนั้นไม่ใช่หลงหรอกมันจะปรุงแต่งไปตามลำดับจนกระทั่งเป็นปฏิกเป็นวิญญาณเป็นพลังงานจนกระทั่งมาเป็นวิญญาณเมื่อมาเป็นวิญญาณแล้วก็เกิดยึดอัตตาเป็นความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวกูของกูขึ้นมา จนกระทั่งกว่าจะมาเรียนรู้สลายไปมาเรียนรู้ปรินิพพานได้โอ้ไม่ต้องเมื่อยไม่ต้องพูดเลยยังมานานแค่ไหนแค่ไหนนะเพราะในเรื่องที่เกินคิดในเรื่องที่เวียนวนอยู่อย่างนี้มีมากมายนะอาตมาหยิบพระไตรปิฎกเล่ม 10 มาพระไตรปิฎกเล่ม10เนี่ยสูตรที่1คือมหาประธานสูตรเป็นสูตรที่ว่าโดยการระลึกชาติพระภิกษุทั้งหลายแหล่สนทนากันเรื่องบุพเพนิวาสาคือการระลึกถึงความเก่าความหลัง พระพุทธเจ้าผ่านมาพบเข้าก็เลยถามมาคุยอะไรกันพระนั้นก็บอกว่าคุยกันเรื่องการระลึกชาติแล้วก็เลยท่านทั้งหลายนั่นน่ะท่านภิกษุทั้งหลายเลยก็เลยบอกว่ามาถึงพอดีแล้วล่ะพระพุทธเจ้ามาก็ดีแล้วล่ะพระพุทธเจ้าน่าจะพูดถึงเรื่องบุพเพนิวาสะหรือการระลึกนี้ให้พวกเราได้ฟังกันหน่อยเถอะตะลึกชาติอะไรอะไรยังไงแค่ไหนที่พึงจะเล่าให้ฟังพระพุทธเจ้าก็เลยเอางั้นดีฟังจงฟังแล้วท่านก็เล่าไปถึงตั้งแต่โอ้สมัยนับตั้งแต่ไปถึงกี่กับกี่ฉะนั้นไปถึงตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระวีปัสสีพระสิกขีพระเวสสภูพระอะไรอะไรอุบัติขึ้นมาในโลกตั้งแต่โน้นต้นโน้นต้นโน้นนะ มีใครเป็นพระอัครสาวกตัดสรุปเมื่อไหร่เกิดมาในตระกูลอะไรนะมีอายุเท่าไหร่ยังวิภวีปัสสีนี่มีอายุ 80,000 ปีตายอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เล่าย้อนไปฟังแล้วก็นิทานเราดีๆเนี่ยเราจะคิดออกไหมล่ะนะอายุคน 80,000 ปีตายอ่ะจะเป็นยังไง ก็เล่าไปองค์นั้น 80,000 ปีองค์นี้ 60,000 ปีองค์นี้ 40,000 ปีอะไรก็เล่ามากมายก่ายกองสรุปแล้วก็เป็นประวัติของผู้ที่ทรงบำเพ็ญให้เห็นถึงความเป็นผู้เลิศผู้ยอดของโลกของจักรวาลนี้กี่กับกี่กันกี่ยุคกี่สมัยมาแล้วมาเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนี้นะ แต่ก็เล่าไปนะเสร็จแล้วก็พระพุทธเจ้าทั้งหลายแหล่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายแหล่นั้นก็ตรัสรู้อะไรก็เท่านั้นเองนะก็เล่าแล้วก็ตรัสรู้แล้วก็มาสอนแล้วก็มาสร้างศาสนานี่ก็เป็นการเล่าบุพเพนิวาสานุสติญาณต่อมาก็มามหานิทานสูตรอาตมาก็ว่าจะเอามหานิทานสูตรที่มาเล่าไม่ใช่มาเล่าเรามาอ่านแล้วก็กระจายความขยาย เล่าเรื่องพระพุทธเจ้า80,000 ปีนี่อาตมาว่ามันไกลไปเล่ากับพวกเราแล้วก็ขยายความมันก็ไกลไปเอาใกล้ขึ้นมาหน่อยมหานิทานเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเกี่ยวข้องกับจิตเจตสิกเกี่ยวข้องกับเหตุเกี่ยวข้องกับอะไรอะไรซึ่งจะใกล้สิ่งที่เราจะพึงปฏิบัติ ซึ่งมันก็ต้องอธิบายขยายย้อนเล่าส่วนนั้นส่วนนี้ประกอบเป็นเรื่องนิทานมีนิทานเหมือนกันนะเรื่องนี้ก็มีนิทานเหมือนกันก็ชื่อมหานิทานมันต้องมีนิทานแน่ต้องฟังดูสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกุรุชนบทมีนิคมของชาวกุรุนามว่ากัมมาสัทธัมมะครั้งนั้นพระ ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งนี่เป็นสำนวนใน พวกนี้เยอะจะพบกันแล้วก็อย่างเงี้ยเหล่ามื้อก็เป็นสำนวนยกตายมาเลยนะมาพูดท่านทายกันแล้วก็เป็นมารยาทหรือเป็นวัฒนธรรมจริงๆนะนั่งนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นท่านพระอานนท์นั่งเรียบร้อยแล้วได้กล่าวทูลความข้อนี้กับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งสุดประมาณนะปฏิจจสมุปบาทนี่ตกตุปปอทำไมสมุปบาทนี่ไม่มีตุปปอกันทั้งนี้ อปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งสุดประมาณและปรากฏเป็นของลึกก็แหละถึงจะเป็นเช่นนั้นก็ยังปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนเป็นของตื้นนักท่านก็ตรัสซื่อๆนะไม่ใช่ตรัสท่านพูดนะแต่พระอานนท์ก็บอกท่านก็ซื่อๆแล้วบอกโอ้ปฏิจจสมุปบาทนี่ลึกซึ้งเหลือเกินนะสุดประมาณและปรากฏเป็นของลึกแหมนอกจากว่าลึกมัน ลึกซึ้งเหลือเกินน่ะปรากฏเป็นของลึกอีกนอกจากลึกซึ้งแล้วยังไม่รู้จะใช้ภาษาไทยว่าอะไรก็แปลมาจากพระบาลีอะไรก็ไม่รู้นะอันเนี้ยลึกซึ้งสุดประมาณนี่เสร็จแล้วก็ปรากฏเป็นของลึกอีกภาษาไทยซ้ำเข้าไปลึกอีกนอกจากลึกซึ้งเหลือกําลังวังชาแล้วจะบอกลึกอีกก็หมายความว่ามันก็คงจะซับซ้อนชอนชัยเข้าไปทั้งว่าลึก เท่าไหร่แล้วลึกซึ้งเท่าไหร่แล้วก็ยังมีความลึกซ้อนลงไปในนั้นอีกก็แหละถึงจะเป็นเช่นนั้นแม้มันจะลึกซึ้งลึกอย่างซับซ้อนมีอะไรอะไรที่มันวิจิตรพิสดารยังไงก็ตามแม้จะเป็นเช่นนั้นก็ยังปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนเป็นของตื้นนักพระอานนท์บอกถึงอย่างนั้นก็ตามข้าพระองค์ก็แหม ก็ยังเห็นว่ามันง่ายมันตื้นมันไม่ยากนะก็ยังปรากฏแก่ข้าพระองค์ก็เราก็ท่านก็สามารถรู้ได้เหมือนกันเถอะพระอานนท์ว่างั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธออย่าพูดอย่างนั้นอานนท์เธออย่าพูดอย่างนั้นอานนท์เตือนสองทีนะเธออย่าพูดอย่างนั้นอานนท์เธออย่าพูดอย่างนั้นอานนท์พระผู้มีพระภาคก็ปรามเป็นธรรมดาของผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์แหละ ก็พยายามที่จะเตือนอะไรที่มันเผลอไพลเป็นเรื่องที่ลักษณะคุยโตคุยโวหรือลักษณะที่มันควรจะสังวรระวังควรจะมีลักษณะอะไรอะไรที่ดูดีแม้จะเป็นความจริงใจก็ตามก็ต้องระมัดระวังในอุหารภาษาหรือความควรในกาละที่ควรจะพูดอวดพูดอ้างพูดเหมือนกับเผลอตัวทำเป็นอวดดีมีมานะถือดีอะไรก็ ก็จะต้องพยายามรู้สึกตัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเธออย่าพูดอย่างนั้นปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งสุดประมาณและปรากฏเป็นของลึกภาษาไทยก็ยังอยู่อย่างนี้เองนะลึกซึ้งสุดประมาณและปรากฏเป็นของลึกคุณก็ฟังซ้อนลงไปกันแล้วกันว่าคำว่าลึกๆๆๆมันก็คงลึกๆๆๆอยู่ในนั้นแหละมันจะลึกยังไงก็เถอะเดี๋ยวจะหาคำว่าลึกๆนี่มาตั้งชื่อคนไว้อีกหน่อย มันมากมายนักมันลึกอะไรบ้างลึกแท้ลึกเทียมใครจะชื่อลึกเทียมลึกล้ำลึกซึ้งลึกซึ้งก็เคยตั้งให้แล้วนะแต่ก็ยังไม่อยู่ไม่รู้จะเอาไม่เอาตั้งให้เคยตั้งให้พิชัยฮะพิชัยเคยตั้งให้ว่าลึกซึ้งแล้วไม่รู้เอาไม่เอาก็ไม่ค่อยก็เอาฐานเลยนะไม่เอาก็จะได้ถอนคืน อาตมาไม่ได้บันทึกไปหรือเปล่าอันนี้นะเอานี่ก็แวะนิดหน่อยลึกซึ้งสุดประมาณและปรากฏเป็นของลึกดูกระอานนท์เพราะไม่รู้จริงเพราะไม่แทงตลอดซึ่งธรรมะอันนี้หมู่สัตว์นี้จึงเกิดเป็นผู้ยุ่งประดุดได้ของช่างหูกเกิดเป็นปมประหนึ่งกระจุกได้ เป็นผู้เกิดมาเหมือนหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้องจึงไม่พ้นอบายทุกขติวินิบาต สงสารหรือสงสาระสงสารเนี่ยหมายความว่าอะไรรู้กันหรือเปล่าสงสารก็คือวัฏฏะที่มันหมุนเวียนอยู่นั่นแหละสงสารไม่ได้แปลว่าน่าเห็นใจที่ก็มันก็น่าเห็นใจคือคนที่วนเวียนอยู่นี่แหละน่าเห็นใจมันมีความหมายของมันลึกๆ นะความหมายของสงสารนี่ก็คนที่มีปัญญาเห็นคนที่ยังอยู่ในวัฏฏะหรืออยู่ในความหมุนวนอยู่สังสารวัฏเนี่ยหมุนวนแล้วก็อยู่กับอะไรต่ออะไรอยู่เนี่ยปรุงแต่งอยู่ก็เห็นว่าเป็นสาระนักหนาถ้าจะเอาปัญญชนะลึกๆอยู่ก็ไอ้เนี่ยนึกว่าเป็นสาระนักหนาก็หมุนไม่รู้จะจบจากสิ้นอยู่เนี่ยนะผู้ที่ท่านบรรลุหลุดพ้นที่ท่านไม่มีวัฏฏะสงสารแล้วท่านเห็นแล้วท่านก็สมเพชเวทนา เนี่ยมันก็ไปสํานวนไทยวนๆอยู่ในตัวพวกภาษาบาลีด้วยเหมือนกันสมเพชเวทนานี่ก็เห็นแล้วก็มีความรู้สึกอ่ะมีความรู้สึกว่าแหมไม่รู้จักทุกข์เนาะไม่รู้จักอะไรอะไรก็จะต้องจมอยู่กับความวนเวียนอยู่อย่างนี้นี่ขยายความมากๆสงสารภาษาไทยมาใช้กันปนๆคือมันมาจากธรรมะนี่เองจนกระทั่งมาเป็นภาษาใช้เป็นความหมายของภาษาไทยไปเลยไม่พ้น อบายทุกขติวินิบาตสงสาระก็หมายความว่าก็อยู่ในนี่แหละอยู่ในอบายก็คือความทุกข์ร้อนอยู่ในทุกขติไปสู่ความลำบากลำบนวินิบาตแปลว่าเป็นที่ต่ำที่สุดที่เดือดร้อนที่สุดที่สุดแห่งที่สุดของนรกที่ไม่มีที่จะไปแล้ววินิปาตะปาตะแปลว่าตกลงไปตกลงไปจนกระทั่งมันตกลงไปอย่างยิ่งจนกระทั่ง ไม่รู้มันจะไปตกตรงไปไหนอีกแล้วมันสุดที่จะเป็นนรกเป็นที่ที่ทุกข์ร้อนเป็นที่ที่ลำบากมากเป็นที่ที่เรียกว่ามนุษย์หรือว่าสัตว์โลกมันจะพึงตกลงไปที่ที่แสนจะทรมานที่สุดแล้วไม่มีที่ไหนที่จะแย่กว่านี้อีกแล้วนั่นแหละคำวินิบาตก็วนเวียนอยู่ในความทุกข์เนี่ยอบายทุกขติวินิบาตอย่างเงี้ยสงสาระก็วนอยู่อย่างเงี้ยนะดูกระอานนท์ เมื่อเธอถูกถามว่าอาตมาไม่ขยายความนะนี่บอกว่าถ้าไปรู้จักธรรมะไม่แทงตลอดแล้วก็จะยุ่งเป็นปมคือไม่รู้จักความคลี่คลายไม่รู้จักอะไรที่จะทางออกไม่รู้เหมือนปมได้เหมือนอะไรเป็นผูกยุ่งไม่รู้ทางมันยิ่งกับเขาวงกตเหมือนหญ้ามุงกระต่ายเหมือนหญ้าปล้องอะไรที่ท่านเทียบไว้ก็มีนัยยะที่มันไม่มีทางออกไม่มีทางรู้ไม่มีทางไปไม่มีทางหลุดพ้นนั่นแหละนะ ดูกระอานนท์เมื่อเธอถูกถามว่าชรามรณะชรามรณะเป็นเครื่องคู่กันแก่กับตายเป็นธรรมชาติอันหนึ่งแก่กับตายในชรากับมรณะชรามรณะมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือถ้ามีใครถามชรามรณะมีเหตุมีปัจจัยมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือมีสิ่งที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนเป็นต้นเป็นทาง ที่จะเป็นมาถึงความชรากับตายเนี่ยเธอพึงตอบว่ามีหรือใครจะตอบว่าไม่มีมีไหมชรามรณะเนี่ยมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือก็ถามธรรมดามีสิ่งมีปัจจัยไหมชรามรณะนี่มีสิ่งมีปัจจัยไหมมีนะ ถ้าเขาถามว่าชรามรณะมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีชาติเป็นปัจจัยนี่ก็คือปฏิสมุปบาทท่านพระพุทธเจ้าท่านเมื่อพระอานนท์อธิอุทานถึงปฏิจจสมุปบาทพระพุทธเจ้าก็ขยายสมุปบาทสมุปบาทถ้าใครถามว่าชรามรณะมีอะไรเป็นปัจจัยก็ตอบว่ามีชาติเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่าชาติมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือ เธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่าชาติมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีภพเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่าภพมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่าภพมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีอุปทานเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่าอุปทานมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่าอุปทานมีอะไรเป็นปัจจัย เธอพึงตอบว่ามีตัณหาเป็นปัจจัยนี่ก็ไล่ย้อนทวนตั้งแต่ชรามรณะชรามรณะแล้วก็ชาติ ชรามรณะแล้วก็มีชาติแล้วก็มีภพนะมีภพแล้วก็มีอุปทานมีอุปทานแล้วก็มีตัณหานะอาตมาจะไม่อ่านก็จะซ้ำซากโดยประโยคคำถามเหมือนกันเป็นแต่เพียงเปลี่ยนตัวพวกชราชาติภพอุปทานตัณหาแล้วก็ใครนึกออกไหมเวทนานะไล่ปฏิสัมภาษณ์ดูลองไล่ไปดูนะทบทวนด้วยเพราะว่าเราเคยฟังมาแล้วละทบทวนไปอาตมาไม่อ่านซ้ำอ่านซ้ำก็อย่างนี้อีกประเดี๋ยวก็จะรู้สึกความรู้สึกเบื่ออีกแหละซ้ำซากภาษามันจะวนอยู่อย่างนี้แหละเธอพึงตอบมีอุปทานเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่าอุปทานมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่าอุปทานมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่าตัณหาเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่าตัณหามีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่าตัณหามีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีเวทนาเป็นปัจจัยอย่างนี้มันจะไล่ไปเปลี่ยนในตัวปฏิจจสมุปบาททั้ง11 12นี่แหละนะมาก็ลองไล่ดูเมื่อเวทนาแล้วก็มีอะไรเป็นปัจจัยมีผัสสะเป็นปัจจัยเมื่อผัสสะและมีอะไรเป็นปัจจัยไม่มีนามรูปก่อนทีผัสสะมีอะไรเป็นปัจจัยจะพึงตอบว่ามีนามรูปเป็นปัจจัยนะเธอพึงตอบว่ามีนามรูปเป็นปัจจัยเมื่อถูกถามว่านามรูปมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่านามรูปมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีวิญญาณเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่าวิญญาณมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่ามีเขาถามว่าวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีนามรูปเป็นปัจจัยดูกระอานนท์เพราะนามรูปเป็นปัจจัยดังนี้แลจึงเกิดวิญญาณท่านมาจบตรงนี้นะมาจบตรงนามรูปกับวิญญาณที่จริงจากนามรูปจะมีสังขารนามรูปวิญญาณสังขารถึงอวิชชาถึงมาเกิดสังขารนะแต่นี่ท่านไม่ได้อธิบายต่อไปตรงนั้นท่านอธิบายได้แค่วิญญาณกับนามรูปท่านตัดสังขารกับอวิชชาออกไปแต่อวิชชาเมื่อแต่ต้นแล้วเพราะไม่รู้จริงเพราะไม่แทงตลอดในธรรมะอันนี้เนี่ยนะก็คืออวิชชานั่นแหละเพราะไม่รู้จริงเพราะไม่แทงตลอดเนี่ยนะลองอ่านต่อดูตรงนี้นะเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่าผัสสะมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีนามรูปเป็นปัจจัยนะเมื่อเธอถูกถามว่านามรูปมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่านามรูปมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีวิญญาณเป็นปัจจัยเมื่อเธอถูกถามว่าวิญญาณมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือเธอพึงตอบว่ามีถ้าเขาถามว่าวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่ามีนามรูปเป็นปัจจัยวนกันอยู่ตรงนี้แล้วนะดูกระอานนท์เพราะนามรูปเป็นปัจจัยดังนี้แลจึงเกิดวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปนะเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะเพราะงั้นสัลยตนะหรืออะไรต่ออะไรพวกนี้นี่ไม่มีในสูตรนี้ไม่มีจริงๆนะเราเองเราก็รู้มากกว่าท่านนะเก่งกว่าท่านก็ใส่เข้าไปซะอีกนะไม่ต้องใส่ก็เอาตามนี้เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะนะก็ตกลงปฏิจจสมุปบาทอันนี้มีแค่เริ่มต้นจากนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปนี่วนอยู่ตรงนี้นะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปนามรูปวนมาอีกเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะนะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหา ตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะอุปายาสะนะความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการฉะนี้ก็คำนี้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชรามรณะอันนี้ลองไล่นะเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ ดูกระอานนท์เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายนี้แม้นี้เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชรามรณะดูกระอานนท์ก็แลถ้าชาติมิได้มีแก่ใครๆในภพไหนๆทั่วไปทุกแห่งหนคือมิได้มีความเป็นเทพแห่งพวกเทพเพื่อความเป็นคนทันแห่งคนทันแห่งพวกคนทัน เพื่อความเป็นยักษ์แห่งพวกยักษ์เพื่อความเป็นพูดแห่งพวกพูดเพื่อความเป็นมนุษย์แห่งพวกมนุษย์เพื่อความเป็นสัตว์สี่เท้าแห่งสัตว์แห่งพวกสัตว์สี่เท้าเพื่อความเป็นปักสีแห่งพวกปักสีเพื่อความเป็นสัตว์เลื้อยคลานแห่งพวกสัตว์เลื้อยคลานดูกระอานนท์ก็ถ้าชาติมิได้มีเพื่อความเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแห่งสัตว์พวกนั้นพวกนั้น เมื่อชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะชาติดับไปชรามรณะจะพึงปรากฏได้บ้างไหมใครตอบจะปรากฏได้บ้างไหมเพราะไม่มีเนี่ยเพราะถ้าชาติไม่ได้มีในภพไหนไม่ได้มีเพื่อความเป็นอะไรอะไรต่างๆเดี๋ยวจะได้ขยายเนื้อตรงนี้แหละจะขยายให้ลึกซึ้งฟังสำคัญเลย คงไม่ไปพ้นภารกิจนี้แล้ววันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่มีอย่างที่กล่าวนี้แล้วนี่เพราะชาติดับไปเพราะความเกิดของชาตินี่ดับไปชรามรณะจะพึงปรากฏได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าข้าเพราะเหตุนั้นแหละอานนท์เหตุนิทานสมุทัยปัจจัยแห่งชรามรณะมีเหตุมีนิทานมีสมุทัยมีปัจจัยเมื่อกี้ท่านถามแต่ว่ามีปัจจัยมาท่านตรัสคือมาเป็นสูตรของปฏิจจสมุปบาทนี่มีแต่ใช้คำว่าปัจจัยคำเดียวจากนั้นมาท่านก็มาขยายคำว่าปัจจัยนี้มีเหตุมีนิทานมีสมุทัยนะขยายออกจากปัจจัยมามีเหตุมีนิทานมีสมุทัยตกลงเดี๋ยวจะย้อนไปหาพวกเหตุพวกนี้ แล้วก็จะขยายเรื่องราวเป็นนิทานแล้วก็จะได้ชี้ลงไปถึงตัวการเรียกว่าสมุทัยก็คือสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยนะเพราะเมื่อท่านบอกถึงปัจจัยมาว่าคือชรามรณะนี่มีชาติเป็นปัจจัยที่ความเกิดคำว่าความเกิดเป็นภาษาไทย เมื่อมีความเกิดแล้วไอ้ที่มันเกิดนี่แหละมันถึงจะพอมันเกิดมันถึงจะต้องมีชรามีมรณะถ้าไม่มีความเกิดชรามรณะก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจะทำยังไงถึงจะให้ความเกิดนี่หมดไปและความเกิดนี่มันเกิดมายังไงบ้างมันก็บอกมันก็มีท่านก็ตรัสไปแล้วมันก็มีอย่างนี้บอกให้เราทราบได้ว่าก็แล้วถ้าชาติไม่ได้มีแก่ใครๆในภพไหนๆ มีชาติขึ้นก็จะเกิดภพนะมีชาติเกิดภพมีภพเกิดชาติได้ยังไงเราก็ชาติมาก่อนภพชรามรณะมันมีชรามรณะก็เพราะมันมีชาติมันมีตัวเกิดมามันถึงมีชรามรณะเพราะมันมีเมื่อมันมีชาติมันมีการเกิดมันก็มีภพก่อนนะเพราะในภพไหนๆนี่ก็แล้วถ้าชาติไม่มีได้ไม่มีแก่ใครๆในภพไหนๆคือ พบที่ว่านั้นมีพบอะไรบ้างนะมาเรียนรู้หนึ่งพบเพื่อความเป็นเทพแห่งพวกเทพพบเพื่อความเป็นคนทันแห่งพวกคนทันพบเพื่อความเป็นยักษ์แห่งพวกยักษ์อะไรอะไรชาติมิเนี่ยดูกระดาษชาติมิได้มี แก่ใครในภพไหนๆทั่วไปทุกแห่งหนก็หมายความว่าในภพนั้นๆ คือชาตินี่มันเกิดในภพนั่นก็คือมันในเรามันจะเกี่ยวข้องกันอยู่เลยจะเรียกว่าชาติว่าภพก็แล้วแต่ภพคือแดนเกิดชาติคือตัวเกิดเพราะฉะนั้นในภพนั่นแหละมันมีภพแล้วมันก็มีชาติในภพนั้นเพราะฉะนั้นภพที่เกิดก็มันก็เกิดมานั่นน่ะมันเกิดเพื่ออะไรมันก็เกิดเพื่อความเป็นเทพแห่งพวกเทพก็ในชาตินั่นแหละเกิดแล้วก็ในภพนั้นแหละมันมีภพแห่งเทพ มีภพแห่งคนทันมีภพแห่งพวกยักษ์มันก็เกิดเป็นเทพเป็นยักษ์เป็นคนทันเป็นพูดเป็นมนุษย์หรือแม้เป็นสัตว์สี่เท้าเป็นพวกปักษีพวกสัตว์บินสัตว์เลื้อยคลานเป็นคนทันเป็นพูดเป็นมนุษย์หรือแม้เป็นสัตว์สี่เท้าเป็นพวกปักษีพวกสัตว์บินสัตว์เลื้อยคลาน ถ้าสังกัดไปแค่นี้ดูกระอานนท์ถ้าชาติมิได้มีเพื่อความเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแห่งสัตว์พวกนั้นพวกนั้นเมื่อชาติมิได้มีในประการทั้งปวงเพราะชาติดับไปชรามรณะจิตพระเจ้าพึงปรากฏได้ไหมไม่ได้นะเอามาขยายรายละเอียดของพวกนี้เราเรียนมาแล้วนะอ่านไปอีกสักวรรคหนึ่งมันจะเอาพบซะก่อนเพราะมันขยายความไม่มีพบมันไม่ได้มันเกี่ยวข้องกันอยู่กับพบนะ เพราะเหตุนั้นแลอานนท์เหตุนิทานสมุทัยปัจจัยแห่งชรามรณะก็คือชาตินั่นเองก็คำนี้ว่าเพราะพบเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ดูกระอานนท์เธอพึงทราบข้อความนี้โดยปริยายแม้นี้เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะพบเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติดูกระอานนท์ ก็ถ้าพบมิได้มีแก่ใครๆในพบไหนๆทั่วไปทุกแห่งหนคือกามภพรูปภพอรูปภพก็ขยายภพออกไปเป็นภาษา3หัวข้อเมื่อกี้ขยายชาตินะที่มันจะเกิดในภพออกมาเพื่อความเป็นเทพเพื่อความเป็นคนทันเพื่อความเป็นยักษ์เพื่อความเป็นพูดเพื่อความเป็นมนุษย์ เพื่อความเป็นสัตว์สี่เท้าสัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคลานเมื่อกี้นี้ถ้าก็ขยายได้ก็ย้อนกลับไปอธิบายสิ่งสภาพเหล่านั้นเราก็จะรู้ตั้งแต่หยาบกลางละเอียดที่มันจะพึงเป็นทีนี้ก็มาถึงพบก่อนก็เพราะว่ามีชาติจึงมีพบมีพบจะเกิดชาติ เพราะงั้นในภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาตินะเพราะงั้นในภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาตินี่แหละถ้าภพไม่ได้มีก็ไม่มีชาติทีนี้ภพมันมีอะไรบ้างภพก็มีกามภพรูปภพอรูปภพเมื่อภพไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะภพดับไปชาติจะพึงปรากฏได้บ้างไหมปรากฏได้บ้างไหมภพไม่มีมันก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะเหตุนั้นแหละอานนท์เหตุนิทานสมุทัยปัจจัยแห่งชาติก็คือ พบนั่นเองนะที่จริงนะขยายความต่อไปนี่มันก็เราก็เรียนปฏิสัมพันธ์มาบ้างกันบ้างแล้วนะย้อนมาก่อนดีกว่านะมาขยายได้รับทราบคำว่าพบมันมีกามภพรูปภพอรูปภพบ้างแล้วก็เอา2-3คำนี้ด้วยมาใช้อธิบายประกอบกับที่จะขยายชาติในเพื่อความเป็นเทพแห่งพวกเทพ มันมีธรรมะมันมีความเข้าใจมันมีความจริงที่เราจะพึงบรรยายบอกกันเรียนรู้กันเพราะเราเรียนถึงปรมัตถ์มาแล้วเพราะในปรมัตถ์นี้มันมีกามมันมีรูปมันมีอรูปได้ในปรมัตถ์ในจิตเจตสิกเรานี่มีกามเป็นภพในจิตมีกามภพในจิตมีรูปภพในจิตมีอรูปภพในจิต ได้งงไหมรู้บ้างไปพูดถึงแต่คำเนี้ยอารมณ์กามที่มันเกิดในจิตเป็นภพขึ้นมาแล้วอารมณ์รูปอารมณ์อรูปมันเป็นอารมณ์อย่างไรขนาดไหนเรียกว่ารูปขนาดไหนเรียกว่าอรูปขนาดไหนเรียกว่ากามรูปภพอรูปภพน่ะอาตมาก็เคยแยกวิเคราะห์ ว่ากามเนี่ยนะอาศัยทางนอกมากๆเราก็เรียกว่ากามชัดๆ ตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่ากามคุณ 5 ตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่ากามคุณ 5 ถ้าตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไปหลงในรสอัสสาทะ หลงเป็นรสอร่อย อร่อยด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั้น สัมผัสนอกทางภาษาเรียกได้ภาษาเรียกว่าโผฏฐัพพะโผฏฐัพพารมณ์โผฏฐัพพารมณ์เรียกว่าเป็นภพขึ้นมาเป็นกามภพทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราเองเราล้างเราลดอร่อยลดอร่อยหรือว่าย้อนไปถึงตัณหาด้วย จับตัวตัณหาอุปาทานได้จริงอย่าว่าแต่ตัณหาอุปาทานนั้นไล่ไปถึงเวทนาเอาเรียนไปแล้วปฏิจจสมุปบาทนี่ไล่ไปนู่นแหละจนกระทั่งถึงเนี่ยนี่พอเวลาท่านมาย้อนตรงนี้นี่แม้แต่เวทนาก็ไม่มีนะอันเนี้ยมันคือไม่ครบมันนะ เพราะฉะนั้นจะให้ครบๆมันก็ควรจะมีหมดนั่นแหละเวลาพูดเหมือนกันอาตมาอธิบายบางทีอาตมาก็ไม่ได้ไล่หมดในหัวข้อในอะไรนี่ก็เหมือนกันเวลาท่านตรัสพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจบ้างนี่ท่านตรัสอันแรกนี่มานี่มีตัณหามีเวทนามีผัสสะนะมีอุปทานมีตัณหามีเวทนามีผัสสะเราก็ไล่ไปหมดละอุปทานตัณหาเวทนาผัสสะเราก็เคยไล่ไปหมดมีผัสสะและนี่ท่านบนก็มา หานามรูปซึ่งเราก็ไล่ไปนอกจากผัสสะแล้วก็ไล่สลายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นทวารที่จะรับผัสสะแล้วก็มีเหตุที่เป็นตัวเหตุตั้งแต่ข้างนอกที่มันจะมากระทบตาให้เกิดรูปกระทบหูให้เกิดเสียงกระทบจมูกให้เกิดกลิ่นไล่ไปจนกระทั่งเราไล่ไปถึงขนาดนั้นเราก็เข้าใจมีความเข้าใจแล้วนะเพราะงั้นมาถึงตรงนี้แล้ว นี่ไม่มีผัสสะมีเวทนาผัสสะเวทนานามรูปมีแต่ว่าไม่มีอุปทานไม่มีตัณหาอ้อมีตัณหาอุปทานอยู่ข้างหลังเวทนามาผัสสะเวทนาจึงเกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาจึงเกิดตัณหาตัณหาจึงเกิดอุปทาน เพราะอุปทานจึงเกิดเพราะมันขยายไปเรื่อยๆนะขยายไปเรื่อยๆมันเป็นการเสริมความละเอียดละออขึ้นไปนั่นแหละพวกเราก็พอรู้อยู่แล้วว่ามันปฏิจจสมุปบาทต่างๆมันโยมมันเกี่ยวกันยังไงผู้ที่เรียนติดตามมาเข้าใจมาดีๆใครเข้าใจมาไม่ดีมันก็กระพร่องกระแพร่งไปตามภูมิใครจะว่าไงก็ใครจะเป็นยังไงก็ติดตามดีๆ อาตมาจะขยายความนี้เนี่ยมันจะเห็นสภาพของภาษาธรรมแล้วเราก็ติดตามจริงๆว่าเราเข้าใจเป็นภาษาธรรมกับที่เราเข้าใจเป็นภาษาคนภาษาคนพอบอกว่ากามภพคนก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่หรอกถ้าเผื่อว่าเขาไม่รู้ธรรมะพอเขารู้ธรรมะอย่างพวกเรารู้ธรรมะนะกามภพเราก็รู้แล้วว่ากามคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพอเป็นรูปภพรูปภพเรียกว่าเทพนะ เรียกว่าเทพเรียกว่าคนทันเรียกว่ายักษ์เรียกว่าพูดขยายความพวกนี้ก่อนมาถึงมนุษย์ซะก่อนอย่าเพิ่งไปถึงขั้นสัตว์สี่เท้าสัตว์ปักสีสัตว์เลื้อยคลานอย่าเพิ่งไปถึงพวกนั้นทีนี้คนเข้าใจภาษาคนเขาเข้าใจบอกว่าสัตว์เลื้อยคลานเข้าใจได้นะ สัตว์พวกปักษีสัตว์พวกสัตว์บินสัตว์นกเข้าใจได้สัตว์สี่เท้าเข้าใจได้เรียกว่ามนุษย์เข้าใจได้ว่าเป็นตัวตนบุคคลพอเริ่มต้นมาบอกว่าพูดภูตะก็คือวิญญาณละเป็นสภาพวิญญาณเป็นโอปปาติกะหรือวิญญาณภูตะเนี่ยนะก็ชักจะนึกละวิญญาณเพราะไปอุปทานเพราะไปยึดติดอยู่ว่าวิญญาณนี่คือสภาพที่มันเป็นตัวตน ล่องลอยอยู่ข้างนอกเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าบอกว่าวิญญาณพูดเป็นยักษ์ก็นึกไปแล้วยักษ์มีเขี้ยวยักษ์ตาโตยักษ์ดุเป็นพวกไปในทางร้ายนะจริงๆแล้วคำว่ายักษ์กับคำว่าคนทันเนี่ยมันก็คือสายของโทสะมูลก็สายของราคะมูล ยักษ์ก็คือโทสะมูลพูดอย่างนี้คุณเข้าใจธรรมะขึ้นไหมนี่ท่านบอกพอมนุษย์แล้วก็มาพูดก็คือเริ่มเข้าหาจิตวิญญาณแล้วเพื่อความเป็นพูดแห่งพวกพูดก็คือจิตวิญญาณหรือโอปปาติกะทีนี้เพื่อความเป็นยักษ์แห่งพวกยักษ์ย้อนทวนขึ้นไปนะเพื่อความเป็นคนทันในพวกคนทันเพื่อความเป็นเทพ แห่งเทพก็ตัดคำว่าเทพไปก่อนอธิบายยักษ์กับคนทันก่อนยักษ์กับคนทันก็คืออย่างที่กล่าวแล้วคนทันก็คือพวกเสพราคะนะจะมีนิทานเป็นเรื่องราวคนทันกับนางกากีเสพสมสุขสมอะไรก็เป็นพวกราคะเป็นพวกเสพราคะกามราคะถ้ากามราคะยากกว่าเรื่องของผู้หญิงผู้ชาย ราคะหรือกามในระดับกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็นั่นแหละเสพสมสุขสมก็เรื่องคนทันทั้งนั้นสายราคะมูลส่วนยักษ์นั่นก็คือพวกสายโทสะมูลทั้งหมดสายโทสะมูลมันจะเป็นโทสะมูลอย่างไรจะไรจะมีนิทานยักษ์สารพัดสารเพอะไรนิทานเรื่องไหนมั่งก็แล้วแต่ก็คือฆ่าแกงอาฆาตมาร้ายทำลายอะไรกันโกรธเคืองไม่ชอบใจ หรือเป็นรสที่สมใจในทางที่แก้แค้นอาฆาตโทสะได้แสดงออกถึงความรุนแรงทำร้ายทำทุกข์ทำเจ็บทำปวดทำอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องของพวกยักษ์เป็นสายโทสะมูลเพราะโดยนามโดยธรรมะภาษาธรรมก็หมายถึงจิตวิญญาณไม่ใช่แท่งก้อนแล้วจิตวิญญาณก็คือเราเรียกสภาพรูปภพ รูปภพเพราะฉะนั้นถ้าเรียกว่ากามในภพก็คือราคะที่มันยังเหลืออยู่ในจิตเห็นชัดรู้ชัดก็เรียกว่ารูปรู้ไม่ชัดไม่เป็นเนื้อเป็นตัวไม่เป็นรูปมยอัตตาเป็นแค่อรูปมยอัตตาเป็นแค่อรูป เป็นตัวตนที่อันเป็นเรานั่นแหละรูปมยะอันเป็นเรารูปมยะอัตตาเป็นเราในความรู้เรารู้เราก็พยายามเข้าใจให้ได้ว่าอันนี้มันเป็นแค่รูปนี่เป็นแค่อรูปแต่รูปหรืออรูปนั่นแหละในจิตของเราคือมโนเราปั้นขึ้นมาหรือเราหลงมันเรามีอุปาทานเรามีตัณหาเรามีอวิชชาเราไม่รู้ พอมันเกิดมาเป็นรูปเป็นรสอะไรก็แล้วแต่ที่ในจิตแล้วก็เสพเป็นรสก็เรียกว่ามโนมยอัตตาปั่นขึ้นมาเสพเป็นอารมณ์เพราะเราวิเคราะห์ไม่ออกอยู่ในจิตมโนมยอัตตาเป็นอารมณ์สภาพเสพไม่ได้ชื่อว่าไม่ได้แบ่งเป็นรูปแต่แบ่งเป็นนามมโนแบ่งเป็นนามรูปมยอัตตาอรูปมยอัตตาแบ่งเป็นรูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้มันถ้ามันรู้ว่าหยาบ มันก็เป็นรูปมยอัตตารู้ในสภาพละเอียดไปอีกไม่อยากก็เรียกว่าอรูปมยอัตตาคุณจะซ้อนกี่ชั้นก็ตามใจคุณเพราะสิ่งที่ถูกรู้เป็นรูปมยอัตตาอันเป็นเราเราก็คือเราอย่างรู้ในรูปภพถ้ามันเลื้อนน้อยรู้เลื้อนละเอียดลงไปอีกเราไม่เรียกมันว่ารูปแล้วเราก็เรียกมันว่าอรูปเพราะฉะนั้นจะเป็นสภาพที่มันยังเสพยังติดอยู่เท่าใดก็แล้วแต่ เรายังเสพถือว่าเป็นราคะทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในฐานของพระอนาคามีมีรูปราคะสังโยชน์อรูปราคะสังโยชน์ก็คือเหลือสิ่งที่เรายังระเริงเรายังเสพเรายังหลงอยู่อาจจะไม่หยาบเหมือนกามราคะสังโยชน์ทีเดียว หรือจะเป็นส่วนที่ไม่สบายใจก็ตาม มันก็เหลือนิดเหลือน้อยไม่เรียกว่าปฏิฆะสังโยชน์แล้วแต่มันจะเป็นอรติมันจะเป็นความไม่ชอบใจขนาดเบาบางอย่างไรเหลือเศษอยู่ก็คือสภาพที่อยู่ในภพที่เรียกว่ารูปภพอรูปภพ สมใจของเรานั่นแหละราคะนี่คือคำว่าเสพจริงๆแล้วถ้าเผื่อว่าเราเป็นผู้ที่เข้าใจที่อาตมาอธิบายมามากแล้วว่าในสายของความไม่ชอบใจในสายของโทสะมูลตัดและล้างให้หมดเพราะมันเป็นตัวทุกข์แท้ความไม่ชอบใจเนี่ยล้างได้ก่อนเพราะแม้คุณจะล้างได้จนหมด มันน่าจะถือว่าล้างจนหมดกว่าจะตัดเคิบตัดรอบว่าเราจะขึ้นไปสู่อนาคามีภูมิหรือรูปราคะอรูปราคะมันน่าจะเหลือลักษณะของความต้องการความต้องการนี้เราจะเรียกว่าตัณหาอาตมาอธิบายตัณหาวิภวตัณหาให้ฟังแล้วว่าตัณหาอุดมการตัณหาในเพื่อผู้อื่นไม่ใช่เพื่ออัตตามันไม่เป็นเรานะมโนมยะอันเป็นเราก็จริงแต่มันไม่ได้เป็นเพื่อ บำเรออัตตาเพราะฉะนั้นมโนมยะหรือว่าจิตอันเป็นเราที่เป็นจิตของเราเนี่ยเราจะสังขารเราจะปรุงเราจะอะไรมันล้วนแต่เป็นความลึกซึ้งของสังขารเป็นวิสังขารหรือปุญญาภิสังขารถ้าจะปรุงสังขารคือปรุงคือแต่งคือให้มันเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นมาแล้วมันเป็นไปเพื่อการขัดเกลาตัวเองก็เป็นวิสังขารที่เรียกว่าปุญญาภิสังขารคือปรุงอย่างวิเศษ ปรุงอย่างเหนือชั้นกว่าปกติสามัญมนุษย์หรือปุถุชนมนุษย์ปุถุชนก็ปรุงมาแล้วก็ไม่รู้ด้วยอวิชชามีอวิชชาปรุงไม่รู้มันก็ปรุงมาเพื่อกิเลสสั่งสมกองกิเลสแต่ถ้าไม่เป็นไปเพื่อสั่งสมกองกิเลสแต่เป็นไปเพื่อละล้างกองกิเลสสิ่งอย่างนั้นไม่ถือว่าเป็นภัยเป็นพิษจึงถือว่าวิสังขารที่เป็นปุญญาภิสังขาร เป็นสังขารที่ปรุงมาเพื่อขัดเกลาเพื่อชำระปุญญะนี่ชำระขัดเกลาขัดเกลากิเลสเราได้ปรุงมาเพื่อขัดเกลากิเลสเราได้นั่นแหละปุญญาภิสังขารเพราะการปรุงก็ดีการมีตัณหาก็ดีถ้าเข้าใจในธรรมะแล้วตัณหาวิภวตัณหาอาตมาก็อธิบายมามากสำหรับพวกเราว่าเป็นตัณหาเป็นไปเพื่อความเจริญเป็นไปเพื่อความยิ่งยอดเป็นไปเพื่อ ถ้าแม้ว่าจะเรียกว่าสังขารมันก็สังขารอย่างวิสังขารหรือปุญญาภิสังขารสังขารอย่างวิเศษเราเรียนรู้ไปแล้วเราก็พิสูจน์ความจริงพวกนี้ไปเมื่อถึงในระดับลึกในระดับสูงแล้วภาษามันก็วนเวียนมาซ้ำสังขารก็ซ้ำตัณหาก็ซ้ำแต่สังขารหรือตัณหานั่นก็เป็นหน้าที่หรือว่าเป็นกิริยาของจิตมันวิจิตจิตมันแกงจิตมันวิเศษ เราฆ่ากิเลสได้ละล้างกิเลสได้ตัวเหตุสำคัญเมื่อล้างกิเลสได้จริงๆโดยเฉพาะในสายโทสะมูลดังที่กล่าวแล้วล้างละเอียดหมดก่อนจนไม่มีความขัดเคืองอึดอัดใจอะไรอะไรก็ไม่มีมีแต่ความเบิกบานร่าเริงยินดีถ้ายินดีนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยกว่าความไม่ยินดีนี่ไม่ต้องอาศัยเลยได้นะ รู้แต่ว่าไม่ดีเท่านั้นก็พอแล้วรู้แต่ว่าไม่ดีไม่ต้องไปมีอาการอารมณ์ว่าไม่ยินดีไม่ชอบพลักรู้แต่ว่าไม่ดีเมื่อไม่ดีแล้วก็สับสภาพอย่างนั้นไม่ดีในเรามีไหมเมื่อไม่ดีนั้นไม่มีในเราแล้วเรียบร้อยหมดก็จบคนอื่นจะมีเรามีอภิญญาสามารถรู้นี่มันมีที่เขานะมันไม่ดีอันนี้ไม่ดีที่เขาเราก็ไม่ต้องไปชังเขาแล้วก็ไม่ต้องไปชังตัวไม่ดีเหล่านั้นเราไม่มีก็จบมันไม่ดีอยู่ที่เขาก็คือเขามีเมื่อเราไม่ชังเขาเราก็ช่วยเขาให้ไม่มีสิ่งที่ไม่ดีนี้ด้วยความรู้ มันก็ไม่ผลักอะไรกันแต่ถ้าผู้ใดเผินผู้ใดที่เรียกว่าไม่ละเอียดไม่แยบคายไม่โยนิโสเขามีความไม่ดีนี้ก็ไปเพ่งโทษเขา ก็ไปชังเค้าก็ไปไม่ชอบใจขึ้นมาในจิตใจตัวเองตัวเองก็เอาความไม่ชอบใจเข้ามาใส่ตัวเองอีกอ่ะวนอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ง่ายนะก็เพ้อวนแล้วก็เสร็จแล้วก็หนักเข้าไม่ชอบใจเอามากๆก็ชักปะทุละชักจะรุนแรงชักจะต้องหาทางอะไรต่ออะไรซึ่งจะเกิดความซับซ้อนที่จะกลายเป็นผู้ทำลายล้างเป็นผู้ทำลายล้างกันและกันไป มันก็จะเกิดทะเลาะเบาะแว้งแต่ถ้าเผื่อว่าเราเจตนาจริงแล้วก็จะประมาณว่าเราจะช่วยกันยังไงเราช่วยไม่ได้ก็จะต้องให้ข้อมูลแก่ผู้นั้นผู้นี้การให้ข้อมูลแก่ผู้นั้นผู้นี้ผู้นี้อย่างพอเหมาะที่จะไปช่วยกันได้เรียกว่าการช่วยกันด้วยความประมาณที่พอดีแต่ถ้าบอกว่าการให้ข้อมูลแต่ใครๆก็เล่าเปลอะไปหมดเลยพูดไปดีไม่ดีไปพูดเข้ากับศัตรูอีกฝั่งหนึ่งด้วย พูดที่ไม่ได้ประมาณอย่างนี้แหละเรียกว่าส่อเสียดเอาความไม่ดีของอีกฝ่ายหนึ่งไปเล่าให้อีกฝั่งหนึ่งฟังแล้วก็เอาความไม่ดีของอีกฝั่งหนึ่งมาเล่าให้อีกฝั่งหนึ่งฟังจะเป็นฝั่งนี้ก็พูดให้มันชัดๆแม้ไม่เป็นฝั่งนะเป็นเล่าให้คนที่ไม่ควรจะเล่าในใจลึกๆมันจะซ้อนนะซ้อนว่าเออเราเล่าให้คนนี้ดีสะใจดีคนนี้มันไม่ชอบคนนี้อยู่ดีเล่าให้มันฟัง มันจะได้ไม่ชอบใจด้วยแล้วมันจะได้เป็นพวกเราเพราะลึกๆเราเองเรายังทั้งคนนี้เห็นว่าคนนี้เป็นคนละพวกกับเรานี่มันซ้อนลึกซึ่งมันจะรู้ตัวไม่ได้ง่ายๆนะหนึ่งมันอยากหาพวกสองมันอยากจะได้ประจานเขาให้สะใจนะนี่เป็นหลักๆพวกนี้เราต้องอ่านใจของเราเลยว่าเรามีอาการเบียดเบียนหรืออาการไม่ดีไม่งามพวกนี้ในใจแค่ไหนต้องลึกซึ้งซับซ้อนเพราะถ้าเผื่อว่าเราจะพูดจะเอาความไม่ดีของใครมาพูดเนี่ยจะบอกกับใครหรือจะมาประจาน กล่าวในวงกลางๆเนี่ยอาตมาเอามาอธิบายเอามาพูดเอามาประจานเนี่ยมันสะใจเราไม่ได้ประจานเขาไม่ได้กล่าวส่อเสียดเพื่อให้คนอื่นได้ไปชิงชังคนนี้เราต้องประมาณถ้าพูดไปแล้วคนจะชิงชังคนนี้ถ้าไปชิงชังมากๆแล้วก็อยู่ไม่เป็นสุขกันละคนนั้นจะถูกบีบคั้นเพราะ เมื่อคนฟังแล้วว่าเอ้ยคนนี้ไม่ดีอย่างงี้พวกเราก็จะเกิดความไม่ชอบโดยเฉพาะยิ่งไม่ใช่เพราะอรหันต์น่ะจะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่พอไม่ชอบก็จะน่ะจะเป็นภาวะธรรมชาติจะบีบคั้นบีบคั้นแล้วคนนั้นน่ะถูกพวกนี้เมื่อไม่ชอบใจมันก็จะมีกิริยาท่าทีหมดเลยแหละดีไม่ดีก็ไปซัดโดยตรงเลยพอบอกไม่ดีก็ไปซัดเลยทําไมจะต้องทําอย่างงี้อยู่อย่างงี้จะทํางี้ได้เหรอทําอยู่ที่นี่ก็ต้องทําให้ดีทําไม่ดีอย่างงี้ใช้ได้เหรอมันก็ต้องออ พอได้รับคํากล่าวคําตําหนิอย่างนี้ปั๊บเราก็ต่อเรื่องเลยนะเป็นทหารเอกนะพอได้รับทราบปั๊บแหมถือทวนไปเลยซัดเลยแทงไม่ยั้งเลยก็มีไม่แทงไม่ยั้งแต่เคยคอยได้โอกาสคอยแทงในโอกาสคอยแทงก็มี บางคนแทงทุกอย่างอ่ะแทงด้วยกิริยากายปากหอกบางคนก็แทงด้วยแค่สายตาแทงด้วยกิริยาแหงหน่ายจริงชังพวกนี้เกิดปฏิกิริยาจริงมีอิริยาบถจริงอยู่ในสังคมฟังรู้เรื่องไหมเคยทำมาแล้วด้วยมากบ้างน้อยบ้างเนี่ยเราเรียนด้วยมันลึกซึ้งแล้วก็เข้าใจให้มันดีๆว่าสังคมเราเนี่ยจะอยู่เย็นเป็นสุขก็เพราะว่าเราประมาณพวกนี้จริงๆห้ามไม่ได้หรอกผู้ใดมีภูมิต่ำก็แสดงต่ำผู้ใดมีภูมิสูงก็แสดงสูงตามจริงเพราะผู้ใดสังวรเป็นระมัดระวังเป็นระมัดกิริยาท่าทีว่าเราอย่าแหมพอท่านประจานให้ฟังหน่อยจริงๆน่ะประจานนี่ก็เป็นวิธีการเหมือนกันของสังคม เพื่อให้รู้สึกตัวเจ้าตัวก็จะทนได้ไหมนอกจากเจ้าตัวทนได้ไหมแล้วมันจะมีผลกระทบไปถึงคนอื่นจะเป็นทหารเอกด้วยเพราะงั้นเมื่อเกิดการประจานขึ้นมาเมื่อใดระวังแต่ละคนจะโดนทหารเอกต่างๆเนี่ยค่อยๆทำการต่อไปเพราะงั้นผู้ที่อยู่ได้จะอยู่ได้โดยธรรม ทนได้ 2 อย่างทนได้ด้วยความสำนึกแก้ไขปรับปรุงกับ 2 ทนได้เพราะหน้าด้านถ้าทนได้เพราะหน้าด้านเนี่ยมันก็ไม่ดีนะทนได้เพราะหน้าด้านแต่ถ้าจะเรียกว่าทนได้เพราะอดทนเราก็ควรมีสำนึกอดทนจริงๆเลยนะโอ้โหทนก็ให้มันด้านมันแข็งนั่นแหละแต่ว่าเราก็จะต้องมีสำนึกแต่ถ้าคนใดทนได้โดยไม่มีสำนึก ก็เรียกว่ากระด้างแข็งกระด้างเรียกภาษาไทยชัดๆก็คือหน้าด้านหน้าทนต่อไปนั่นเองอารัชชีไม่มียางอายอารัชชีไม่มีความอายไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะเพราะเวลากล่าวความไม่ดีอะไรขึ้นมาประจานความไม่ดีอะไรขึ้นมาจะมีตัวจริงหรือไม่มีตัวจริงก็ตามบางทีไม่มีสภาวะของคนคนเดียว แต่หลายๆคนรวมกันแล้วก็เอามาปั้นเป็นเรื่องเป็นรูปอธิบายออกไปว่าความไม่ดีลักษณะนี้บางทีอาตมาก็ขยายความให้มันหยาบบางทีก็ไม่หยาบนักไม่หยาบเท่าที่เรามีจริงบางคนมีจริงหยาบแต่ว่ามาพูดแล้วมันหยาบมากก็ไม่พูดหมดก็ตามแต่รู้ว่าลักษณะที่เอามาตำหนินั้นเรื่องนั้นเป็นของราคะมูลหรือโทสะมูลหรือโมหะมูลก็แล้วแต่ อย่างใดถ้ามันตรงกับของเราอยากปรางละเอียดเท่าใดเท่าใดก็แล้วแต่เป็นการบรรยายธรรมะเป็นการสอนธรรมะเราก็จับเอาของแต่ละคนแล้วก็มีหิริโอตตัปปะเกิดความสำนึกเกิดความละอายเกิดความเกรงกลัวต่อสิ่งไม่ดีไม่งามนี้แล้วก็สังวรระวังนั่นก็คือการศึกษาบรรยายก็บรรยายอยู่ใน แวดวงอย่างนี้ทั้งนั้นแหละที่บรรยายอยู่ตลอดกาลนานเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราชี้ก็คือชี้คนทันกับชี้ยักษ์เป็นหลักโมหะแปลว่ามันหลงมันไม่รู้ตัวมันหลงผิดหนึ่งหลงผิดเป็นถูกเลยหนึ่งหลงลืมที่ว่าลืมนี่ก็คือลืมตัวเองตัวเองมีหรือไม่มีไม่รู้ทั้งนั้นที่เคยมีมาทุกคนถ้ามันยังไม่หมดนะมีมาทุกคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็คืออาตมาแปลโมหะขยายโมหะเอาไว้หนึ่งหลงลืมสองหลงผิดสามหลงไหลสี่หลงเหลือห้าหลงตัวหลงอัตตานี่เติมเป็น 5 ตัวที่ห้าคืออัตตานี่เป็นอัตตาตัวอาศัยเช่นว่าเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังมีอัตตาที่เป็นอรหัต ที่อาตมาใช้ภาษาของอาตมาซึ่งทางปริยัติเค้าไม่ยอมรับหรอกเป็นตัวตนที่อาศัยซึ่งเราอยู่เหนืออยู่ตัวเหนือตัวตนและความจริงคุณมาบอกว่าคุณไม่มีตัวตนได้ไงในเมื่อคุณมีรูปนามขันธ์หน้ารูปนามขันธ์หน้าที่เป็นรูปนามขันธ์หน้าที่เหลือเป็นสัพพะทิเสสะก็คือเสสะหรือส่วนเหลืออุปาทิอุปาทิที่เรามีนี่แหละรูปนามขันธ์หน้านี่แหละคืออัตตาที่เราอาศัยมันเป็นตัวตนให้เราอาศัยแต่เราเมื่อเราเป็นพระอรหันต์นะ เราก็จะไม่หลงไหลได้ตัวจะไม่หลงยึดว่าแม้รูปก็เป็นเราเวทนาก็เป็นเราสังขารก็เป็นเราสังวิญญาณก็เป็นเราเราจะไม่ยึดติดอย่างนั้นพระอรหันต์จะไม่ยึดติดและจะมีปัญญารู้ระวังได้ชัดเจนจริงแต่พร้อมกันนั้นแล้วพระอรหันต์ที่ยังไม่ตายมันมีหรือไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีหรือไม่มีมีมันก็เป็นตนเป็นตัวเราแต่เราไม่ได้ยึดว่าเราเป็นเราไม่สําคัญมั่นหมายว่าเป็นเราได้จริง ความได้ก็คือความได้ของพระอรหันต์ผู้ไม่ได้ก็คือไม่ได้หลงก็ได้หลงอีกนั่นแหละหลงซ้อนหลงอัตตาก็ได้หลงว่าเรานึกว่าเราไม่มีอัตตาแต่เราก็มีอยู่เรายังวางไม่สนิทเรายังวางไม่เป็นหรือยังวางไม่เด็ดขาดจริงๆนะเพราะในสภาพโมหะที่อาตมาขยายหลงลืมก็คือมันนึกไม่ออกบุพเพนิวาสติเวดิวาสาไม่ออกย้อนไม่ได้ ทั้งนั้นที่เคยผ่านเคยเป็นเคยมีก็ตามก็คือหลงลืมจริงๆเพราะถ้าระลึกได้ก็เอามาไล่เลียงสิเมื่อระลึกได้ไล่เลียงแล้วอ่ะมันหลงผิดหรือเปล่าเมื่อไม่หลงลืมระลึกได้โอ้จําได้แล้วเมื่อนั้นเมื่อนี้หรือปัจจุบันก็คือปัจจุบันอนาคตมันยังไม่มีอ่ะมันมีก็อดีตเท่านั้นที่จะเอามาระลึกเมื่อไม่ระลึกอดีตก็ปัจจุบันเมื่อปัจจุบันก็ได้รู้มันชัดเจนว่ามันผิดหรือไม่ผิดมันเห็น ดอกบัวเป็นกงจักรเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดเห็นดีเป็นชั่วเห็นดีกว่าเป็นต่ำกว่าเห็นไอ้ดีกับดีกว่าเท่ากันมันก็ผิดเมื่อไม่ระลึกอดีตกับปัจจุบันเมื่อปัจจุบันก็ได้รู้มันชัดเจนว่ามันผิดหรือไม่ผิดมันเห็นดอกบัวเป็นกงจักรเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดเห็นดีเป็นชั่วเห็นดีกว่าเป็น ต่ำกว่าเห็นไอ้ดีกับดีกว่าเท่ากันมันก็ผิดเห็นดีกว่าต่ำกว่าก็ผิดเห็นดีกว่าเท่ากันก็ผิดเห็นดีกว่าไม่ใช่ดีกว่าตามขนาดตามมันผึมันเพี้ยนมันไม่อยู่ในระดับของมันมันก็ผิดก็เพี้ยนทั้งนั้นตามขนาดตาม มันผึมันเพี้ยนมันไม่อยู่ในระดับของมันมันก็ผิดก็เพี้ยนทั้งนั้นเพราะงั้นโยนิโสมนสิการต้องแยกคายต้องท่องแท้ในสิ่งเหล่านี้ที่เป็นอาการอารมณ์เมื่อเราจับได้แล้วว่าไม่หลงผิดอ่านวิจัยมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เป็นตัวสําคัญแล้วมันก็ต้องเทียบต้องเคียงทั้งนั้นแหละสัญญาต้องกําหนดรู้เทียบเคียงหมดวินิจฉัยเมื่อไม่หลงผิดแล้วเราก็ลดละแยกวิเคราะห์ออกว่าไอ้นี่แหละตัวการไอ้นี่แหละยักษ์ ไอ้นี่แหละคนทําพอบอกถึงขนาดนี้อธิบายลักษณะของจิตวิญญาณอารมณ์ของจิตวิญญาณมาขนาดนี้แล้วรู้จักคนทันขึ้นเพิ่มขึ้นไหมไหนอยู่ไหนฮะไหนคนทันอยู่ไหนน่ะอยู่นั่งอยู่ในนี้ยังมีคนทันอยู่ทั้งนั้นน่ะจะระลึกระเริงแค่ไหนก็แล้วแต่ระเริงในราคะระเริงในกามรู้จักยักษ์ไหมอยู่ไหน นั่งอยู่นี่อ่ะยักษ์ใหญ่ยักษ์น้อยน่ะแผ่เมตตาไปให้ใครเขาเคยสวดกันมีบทสวดมันก็ผิดก็คือจะแผ่ไปทำไมเอาที่เราเนี่ยจับตัวให้มันคั้นให้ตายคนทันมันก็อยู่กับเราอ่ะยักษ์มันก็อยู่กับเรานี่แหละ นี่เป็นธรรมะนะเป็นธรรมในธรรมเป็นธรรมถ้ามันเป็นแค่ปุคคลาธิฐานเป็นอะไรก็เป็นตัวเป็นตนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นนิทานเป็นอะไรไปได้อีกเยอะแยะเพราะฉะนั้นในเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยอาตมาก็อธิบายย้อนลงไปว่าพอพูดไปถึงขนาดนี้แล้วในเหตุจะนึกถึงเหตุได้ไหมเหตุก็คือตัวคนทันหรือตัวรสอร่อยหรือตัวยักษ์ที่ในจิตใจนั่นแหละ มันจะมีนิทานมาแค่ไหนเรื่องราวถ้าเผื่อว่าคุณบุพเพนิวาสาคนระลึกได้ว่าโอ้ยไอ้นี่ไปสั่งสมมาแต่เมื่อนั้นเมื่อนี้สั่งสมมาตั้งแต่เรื่องของทางสายราคะทางสายคนทันหรือสายยักษ์สายโทสะมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวนี้ก็โอ้เดี๋ยวนี้เราจะรู้เลยว่าเราเนี่ยออกไปในทางไหนมากบางคนก็มีเลือดยักษ์มากแหมเชื้อเผ่าพันธุ์ยักษ์มากับตัวเราเยอะ บางคนก็มีเชื้อทนทันมาเยอะบางคนแยกไม่ออกมันมีมากทั้งคู่ว่างั้นเถอะโอ้โหเชื้อคนทันเราก็เยอะเชื้อยักษ์เราก็มากจนกระทั่งเทียบไม่ได้ยังช่างไม่ได้เลยว่าอันไหนมันมากทั้งสองอย่างก็ค่อยๆไล่ไปทำไปลดลงไปให้ชัดๆนะ เนี่ยตอนนี้ก็พูดมาถึงตรงนี้แล้วเราก็เข้าใจธรรมในธรรมขึ้นมาเชื่อไหมนี่ที่อาตมาพูดนี่เชื่อไหมนี่เป็นภาษาธรรมะถ้าเราจะเห็นจริงอย่างนี้คุณพิสูจน์หรือท้าทายพิสูจน์ได้เลยเดี๋ยวคุณก็ดับคนทันหมดดับยักษ์หมดได้นะเอาทีนี้ย้อนขึ้นไปหาเทพเทพในภาษาของไม่ใช่สมมุติเทพแต่เป็นอุปัตติเทพ เทพที่เกิดนะถ้าเป็นสมมุติเทพก็คือคนทันเป็นเทพถ้าเมื่อคนทันนั้นได้เสพสมใจได้เสพสมใจในสุขเสพสมใจในราคะเสพสมใจในโทสะก็เป็นสมมุติเทพทั้งนั้นอยากจะฆ่าเจ้าอยากจะทำลายอยากจะทำร้าย อยากจะเบียดเบียนก็ได้เบียดเบียนเขาสมใจจะเบียดเบียนขนาดไหนก็แล้วแต่ก็เป็นยักษ์เป็นคนทันสมใจเป็นเทพถ้าจะอธิบายซ้อนก็เป็นเทพ แต่เป็นสมมุติเทพนะอะไรนะสมมุติเทพได้ยักษ์ก็เป็นสมมุติเทพคนทันก็เป็นสมมุติเทพคือเสพสมสุขสมในราคะโทสะเสพสมสุขสมในราคะโทสะก็เป็นสมมุติเทพเป็นโลกียรสโลกียรมเป็นโดยอัตโนมัติเป็นตั้งแต่คุณไม่เคยเรียนธรรมะจะเอาภาษาคำว่าเทพมาเรียกก็คือสมมุติเทพแล้วก็หลงอยู่ในโลกียารมโลกียรสนี่แหละเสพสมสุขสมในความเป็นคนทันในความเป็นยักษ์นี่แหละเพราะงั้นก็จึงเป็นเทพสมมุติซึ่งคนทุกคนก็รู้กันทั่วไปแต่ไม่รู้เพราะอวิชชาไม่เรียนเมื่อไม่เรียนก็ไม่รู้โดยความจริงเป็นอวิชชาอยู่อย่างนั้นแต่เป็นเทพปลอมเป็นสมมุติเทพนั่นนี่ทั้งนั้นนี่นั่งอยู่นี่เคยเป็นทั้งนั้นเทวดาเทวดาหอห้อขึ้นสวรรค์หอห้อสมใจในความโกรธสมใจในความโลภสมใจในราคะด้วยใครใครไม่เคยเป็นไม่เคยเลยไม่เคยเป็นเทวดาไม่เคยเป็นยักษ์แบบนี้ใครไม่เคยสมใจในโกรธสมใจในโลภแล้วก็สุขมันพอใจมันเสพรสสั่งสมลงไปเป็นสมมติเทพเพราะคำว่าเทพคำนี้มิได้มีเพื่อความเป็นเทพแห่งพวกเทพท่านขึ้นไว้ก่อนเทพอันนี้จึงเป็นอุปติเทพไปจนกระทั่งถึงวิสุทธิเทพเทพก็มี3อย่างเราก็เคยฟังมาแล้วก็เคยเรียนมาหลักการเพราะอุปติเทพก็คือเกิดใหม่เกิดในโลกโลกุตระไม่ใช่ไปเป็นโลกโลกียะเพราะนั้นเกิดอยู่ในโลกียะก็คืออวิชชาที่ไม่รู้แม้คุณจะได้ศึกษาโลกุตรภูมิมาแล้วศึกษาในความเกิดใหม่ไม่เป็นไปชาติอย่างงนแต่จะมาชาติใหม่มาเกิดชาติเป็นพุทธชาติชาติโลกุตระจะเรียกว่าชาติก็ได้ถ้าไม่เรียกว่าชาติก็เรียกว่าอุบัติก็แปลว่าเกิดอุบัติก็แปลว่าเกิดชาติก็แปลว่าเกิดแต่เนี้ยเราไม่เรียกชาติแต่ประเดี๋ยวมันจะซ้ำภาษาก็มาเรียกว่าอุบัติเกิดหรือตายตายคืออะไรตายก็คือให้มันเป็นให้คนทันอาการคนทันนั้นตายจากจิตอาการของยักษ์ตายจากจิตอาการของคนทันอาการของยักษ์ตายแล้วตายลงก็คือเราเกิดเป็นเทพใหม่เป็นอุปัติเทพตายยังไม่สมบูรณ์ก็เรียกว่าอุปัติขึ้นเรื่อยๆตามลำดับเกิดขึ้นมาตามลำดับอุปัติเทพเป็นเทพที่โตที่เทพที่เจริญขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งสมบูรณ์วิสุทธิสะอาดบริสุทธิ์เรียกว่าไอ้ที่ให้ตายตายสนิทรสอัสสาทะของคนทันหรือรสโกรธโทสะมูลหยาบกลางละเอียดตายสนิทวิสุทธิบริสุทธิ์เป็นเทพที่มีความตายเพราะกิเลสตัณหาอุปทานเหล่านั้นตายสนิทเมื่อตายสนิทก็เกิดสนิท เกิดชนิดที่ไม่มีความเป็นคนทันไม่มีความเป็นยักษ์ไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานจิตจะถ้าอธิบายตามที่เคยอธิบายมามากมายแล้วแม้ผัสสะก็รู้ตามจริงของผัสสะเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็รู้รูปก็รู้รูปว่าผัสสะรูปก็รู้แดงเขียวน้ำเงินแสงเสียงสีอะไรก็รู้ตามจริงมีผัสสะรู้ตามจริงแต่เวทนาก็รู้รายละเอียดไปจนกระทั่งเวทนา3เวทนา2เวทนา3เวทนา2คือเวทนากายกับเวทนาจิตเวทนา3ก็คือเวทนาทุกข์สุขอุเบกขาทุกข์สุขอทุกขมสุขจนกระทั่งไล่5ทุกขินทรีย์สุขินทรีย์โทมนัสินทรีย์โสมนัสจนกระทั่งถึง6อาจากอายตนะจนกระทั่งถึง18ทุกข์สุขอุเบกขากับอายตนะ6เป็น18จนกระทั่งถึง36แยกออกเป็นเคหสิตะกับเนคขัมมะ18 2 18นี่แยกเป็น2สายก็เป็น36จาก36มาทบทวนไล่เรียงไปหมดเลยต้องเปรียบต้องเทียบกับอดีตมีการระลึกย้อนทบทวนระลึกไม่ได้ก็ระลึกชาตินี้ท บทวนอดีตปัจจุบันอดีตกับปัจจุบันจะทำให้เราเข้าใจอนาคตเมื่อมันไม่มีเกิดในอดีตไม่มีเกิดในปัจจุบันในอนาคตจะมีเกิดไหมชาติจะมีไหมเมื่ออดีตก็ไม่มีชาติรับถอยลงไปได้เท่าไหร่ก็ถอยทบทวนให้ชัดเจนเลยว่านี่แหละแม้แต่รถเก่าๆในภพในรูปภพในอรูปภพก็สามารถที่จะพยายามอ่านรู้แม้กระทั่งมันกระทบสัมผัสเหตุปัจจัยที่มีผัสสะเป็นปัจจัยเพราะปฏิบัติมรรคองค์8คิดก็ดีพูดก็ดีการกระทำก็ดีการงานก็ดีสิ่งแวดล้อมทั้งหมดมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมก็ดีนี่แหละตัวสำคัญนี่มันจะก่อให้กระแทกกระเทือนให้อนุสัยอาสวะมันขึ้นมาเห็นเป็นปัจจุบันขึ้นสู่วิถีขึ้นมาเรื่อยๆจากลึกขึ้นมาหาตื้นจนกระทั่งเราก็มีจิตแววไวมุทุภูตธาตุสามารถอ่านทันจับทันแล้วก็มีวิธีฆ่ามันทันมันจะเหลือน้อยเหลือเล็กเป็นอรูปราคะเท่าไรเท่าไรเท่าไรหรือจะเกิดซ้อนเป็นมานะก็ซ้อนฆ่าอุปกิเลสซ้อนลงไปอีกจนกระทั่งเหลือผิวเหลือฝอยเหลืออุทจักเหลือลอยออกมาขนาดไหนฟูออกมาขนาดไหนก็จับความละเอียดละออเหล่านั้นได้หมดดับได้สนิทหมดฆ่าตายหมดเกลี้ยงหมดเพราะหมดเพราะตายหมดจึงเกิดหมดเพราะตายเสด็จจึงเกิดเป็นวิสุทธิเทพสมบูรณ์แบบจิตเป็นอุเบกขาจริงๆแม้ในอุเบกขาเองก็เป็นอุปทานได้ยึดติดได้หลงได้เป็นอัตตาได้เราก็รู้ว่าฐานอาศัยอุเบกขาฐานนี้เป็นฐานอาศัยเท่านั้นไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นฐานกลางๆเป็นฐานบริสุทธิ์ปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาปภัสราเพื่อใช้เป็นการงานเป็นกรรมนิยะหรือกรรมัญญาในมนุษย์ชาติเท่านั้นเองจิตวิญญาณนี้ในอุเบกขาก็อธิบายองค์ธรรมถึง5ก็มีคุณลักษณะบริสุทธิ์ปริโยธาตะแล้วก็มีคุณลักษณะมุทุเป็นจิตที่แหววแววไวคล่องแคล่วอ่อนดัดไปไม่มีติดไปยึดอะไรเราจะให้มันติดก็ติดได้นะจะให้มันแข็งแรงก็แข็งแรงได้นะมุทุนี่หัวอ่อนจิตหัวอ่อนนี่ใช้ได้ทุกอย่างจะกำหนดให้มันเป็นอะไรมันก็เป็นได้มันเหมาะที่จะไปทำการงานอะไรได้เก่งเยี่ยมทำการงานอะไรก็วิเศษกัมมัญญะและจิตนี้ก็ไม่มีหม่นหมองประพัสราผ่องแผ้วเบิกบานแจ่มใสรุ่งเรืองวาววางโชช่วงชัชวาลบานตะไทยขยายความไปให้มันสนุกสนานไปนิดนึงประพัสสอนประพัสรารุ่งเรืองวาววางมันคือมันไม่มีจิตหมองไม่มีจิตเบิกบานใสโปร่งไปในทิศทางนี้อาการที่เราอาศัยก็คือลักษณะคุณลักษณะพวกนี้นะเพราะงั้นในคำความที่ท่านเล่าเป็นภาษาพูดเป็นหัวข้อพระพุทธเจ้าตรัสขึ้นมาขยายความว่าเมื่อเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชรามรณะเพราะถ้าชาติไม่ได้มีแก่พบในไหนแล้วที่ว่าไม่ได้มีแต่พบในไหนก็คือไม่ได้มีเพื่อความเป็นเทพไม่ได้มีเพื่อความเป็นคนทันไม่ได้มีเพื่อความเป็นยักษ์ไม่ได้มีเพื่อความเป็นพูดก็คือคำรวมว่าคือจิตวิญญาณพอแยกมาเป็นยักษ์มันเป็นคนทันเขาขยายฟังแล้วเมื่อเป็นเทพก็เป็นอุปจิตเทพอาตมาใช้หัวข้อเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราดับคนทันดับยักษ์ได้เราก็เกิดเป็นเทพแต่ถ้าเหลือความเป็นเทพคุณก็ยังเป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งตามที่เคยจัดพระพุทธเจ้าตรัสสอนในเมถุนสังโยก7เราไม่ได้เหลือไว้แค่เราเป็นเทพเนี่ยของพระพุทธเจ้ามันสูงส่งกว่าศาสนาที่มีเทวนิยมหรือเทพนิยมศาสนาที่มีเทวนิยมก็ไปเป็นเทพองค์ใดองค์หนึ่งสุดท้ายก็เป็นเทพใหญ่ไปรวมกับปรมาตมันพระเจ้าแต่ของพระพุทธเจ้านั้นแม้แต่ความเป็นเทพนี้ก็นี้ได้มีเพื่อความเป็นเทพใหญ่ขนาดไหนก็ไม่ได้เหลือความเป็นเทพนั้นรู้เท่าทันเทพนั้นละล้างเทพนั้นลดเทพนั้นลดอัตตานั้นไม่ยึดอัตตาเป็นเราแต่อาศัยสุดท้ายแล้วพระอรหันต์เจ้า มีเทพหรือไม่มีเทพพระอรหันต์เจ้ามีเทพหรือไม่มีเทพเห็นไหมเนี่ยยังไม่ชัดก็จะตอบอย่างเนี้ยถ้าเป็นอาตมาก็ตอบว่าไม่ตอบใดๆเพราะว่าทั้งมีและไม่มีเพราะกันจะทั้งมีและไม่มีเพราะพระอรหันต์เจ้าที่ยังไม่ตายนี่มีเทพแต่ไม่มีเทพเพราะท่านไม่ได้ยึดติดเป็นเราเป็นของเราและจะทำได้จริงด้วยเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เจ้าก็คือพระเจ้าจะใหญ่ขนาดไหนเราพระเจ้าผู้สร้างผู้ประทานพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นจิตวิญญาณพระอรหันต์นั่นแหละท่านสร้างได้มากก็เป็นพระเจ้าใหญ่ท่านสร้างได้มากประทานได้มากถ้าสร้างได้น้อยถ้าเกิดเป็นพระเจ้าน้อยเห็นพระเจ้าไหมเห็นแล้วพระเจ้าก็ยังไม่ติดยึดพระเจ้าเราจะต้องไปอยู่กับพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าจะเป็นหนึ่งเดียวแล้วตั้งแต่ตอนที่เราเป็นพระอรหันต์เจ้านี่มีจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าแล้วแต่ว่าท่านไม่ยึดว่าพระเจ้านี้จะอยู่กับพระเจ้าตลอดไปไม่นิรันดร์แล้ววิธีการวางก็วางไม่สำคัญมันหมายหาจริงๆฝึกจริงๆภูมิตามงคลฝึกไปตั้งแต่หยาบกลางละเอียดไปคุณก็จะฝึกเป็นแล้วก็ต้องฝึกแต่ถ้าคุณหลงติดก็ติดถ้าคุณไม่หลงติดคุณก็ฝึกออกฝึกวางก็จึงจะเป็นอรหันต์ได้เมื่อเป็นอรหันต์ได้ฝึกวางได้เป็นได้คุณก็มีสิทธิ์ที่จะศูนย์มีสิทธิ์ที่จะไม่มีภพไม่มีชาติอีกต่อไปแต่การจะมีภพมีชาติก็เป็นนี่นะพระอรหันต์เจ้าช่วยคนอื่นอยู่ก็มีภพมีชาติอยู่มันจะยากอะไรเรามีภพมีชาติมันยากตรงไม่มีภพมันไม่สำคัญต้องไม่สำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราต่างหากมันยากต้องให้ไม่มีภพไม่มีชาติได้ต้องฝึกจริงๆมันนั่งพูดเฉยๆไม่ได้เมื่อฝึกไม่มีภพไม่มีชาติแล้วมีสิทธิ์ที่จะปรินิพพานแต่ถ้าคุณจะไม่มีสิทธิ์มันมีคุณจะไม่ปรินิพพานคุณจะอยู่กับทุกข์นี่แหละก็มันมีเกิดมันต้องมีทุกข์จะเกิดเป็นวิสุทธิเทพยังไงก็ยังทุกข์อย่างน้อยก็ทุกข์เพราะขี้เพราะหยอกก็จะพูดแล้วไอ้ทุกข์ที่มันเลี่ยงไม่ออกมันต้องมีทุกข์ทำงานมันก็ทุกข์แต่ว่าเราก็ไม่ถือมันจะหนักจะหนายังไงก็เราไม่ถือเราเห็นคุณค่าเราเห็นประโยชน์เราก็ทำไปสิพระหันเจ้าที่ไม่มีตัวตนจริงๆไม่ถือตัวถือตนไม่เห็นแก่ตัวแก่ตนจริงๆท่านถึงขยันแล้วท่านก็ดูแต่ว่ามันจะทำลายสังขารไหมเท่านั้นเองมันจะเป็นไปเพื่อความมันเป็นกิเลมัฏฐาคือกิเลมัฏฐากิเลมัฏฐาหรือไม่มันทรมานอัตตาไหมทำไมไม่ทรมานไม่มีความทรมานอัตตาให้มันเป็นสุดเป็นเสื่อมเป็นโทรมอะไรมากนักไม่มีปัญหาอะไรนี่เพราะอัตตาไม่ใช่เราจะทรมานมันหน่อยก็มันเป็นเท่าไหร่ทรมานมันมันก็ตายไวหน่อยตายก็ตายถ้าท่านจะปรินิพพานแล้วเพราะพระอรหันต์เจ้านึกออกไหมจะตายไวหน่อยท่านก็เป็นไรแล้วก็ท่านจะปรินิพพานแล้วพระอรหันต์เจ้าธรรมดาจึงขยันกว่าพระโพธิสัตว์อีกพระโพธิสัตว์ต้องรักษาความสมดุลอิทธิบาทให้นานๆให้ทรงดีๆไม่เช่นนั้นมันจะตายไวตายไปแล้วมันเสียโอกาสนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโอกาสควรยังไม่ควรตายก็เลี้ยงไว้พระโพธิสัตว์จึงมีตัวประคองหรือมีตัวที่จะต้องดูแลรักษาเรื่องมาระวังมากกว่าพระอรหันต์ส่วนพระอรหันต์ก็จะปรินิพพานแล้วถ้าไม่ต่อภพพระอรหันต์จึงขยันมากพระโพธิสัตว์ก็ขยันอยู่แล้วคือพระโพธิสัตว์ไม่ขยันก็ซวยแล้วล่ะนะก็ตายแล้วไม่อุตสาหะบากบั่นไม่อดทนไม่ขยันไม่ได้พระโพธิสัตว์มันเลือดแท้อยู่แล้วแต่จะเห็นได้นี่ถ้าคุณฟังดีๆคุณจะเห็นเหตุผลของมันว่าพระอรหันต์ยิ่งขยันเพราะท่านไม่แปลกอะไรนี่ถ้าจะตายเร็วไปก่อนนั้นพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานสุดท้ายสร้างศาสนาแล้วสร้างในยุคที่มันจะกลียุคอยู่แล้วทุกยุคหลังสุดแล้วพระพุทธเจ้าถึงอายุ80ตายก่อนกลับก็เพราะเหตุนี้เข้าใจไหมเห็นชัดไหมเพราะว่ามันโอ้โหมันต้องช่วยต้องบากบั่นเกินขีดไม่งั้นมันช่วยคนไม่ได้อาตมานี่จริงๆแล้วจะต้องอายุสั้นแต่อาตมาก็ย้อนแย้งจากพระยาฝึกอธิบาตอาตมาก็ยังไม่รู้เลยว่าอาตมาจะไปได้ไม่ได้แค่ไหนจริงๆอาตมารู้ว่าอาตมาจะตายอายุเท่าไหร่เนี่ยอาตมายังจะดูด้วยว่าอาตมาจะต้องตายก่อนหรือไม่ตายก่อนแต่พยายามอยู่แล้วอธิบายพระเจ้าอาตมาก็เคยฝึกเพราะเราคิดว่าเขาคงจะไม่อะไรนักก็คงจะตายเกินกว่าที่อายุคนตายอาตมารู้ว่าอายุไขอาตมาเท่าไหร่นี่เป็นต้นอาตมาก็คงจะเกินบ้างแต่จะเกินไปได้เท่าไหร่ยังไม่รู้อธิบายเราจะมีเท่าไหร่ไม่รู้ก็พักเพียรอยู่